Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 24 czerwca. Jest 18. Na serwis trójki zaprasza Karolina Kozińska. Pierwszy dzień unijnego szczytu w Brukseli. Temat numer jeden to relacje z Moskwą. Uwaga kierowcy, działa już nowy system poboru opłat drogowych. Zakaz reklam śmieciowego jedzenia wprowadza rząd Wielkiej Brytanii. Tylko zmiana polityki Rosji wobec sąsiadów umożliwi jakąkolwiek dyskusję o dialogu Unii Europejskiej z Rosją, powiedział na szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Główne tematy obrad z udziałem europejskich przywódców to oprócz relacji z Moskwą także sytuacja na Białorusi i walka z COVID-19. O szczegółach Przemysław Lis. Według unijnych dyplomatów Francja i Niemcy zaproponowały poprawki do wniosków na dwudniowy szczyt w Brukseli, które umożliwią bliższą współpracę z Rosją. To wywołuje opór części krajów, w tym Polski. Premier Mateusz Morawiecki przed posiedzeniem Rady Europejskiej powiedział, że tylko zdecydowana zmiana polityki rosyjskiej wobec sąsiadów oraz deeskalacja konfliktu na Ukrainie może w przyszłości umożliwić takie rozmowy. Na razie nie ma na to zgody. Tylko wycofanie się Rosji z agresywnej polityki wobec swoich sąsiadów, ale także wobec państw Unii Europejskiej może stanowić podstawę do otwarcia szerszego dialogu. W projekcie wniosków na szczyt, które zaproponowały Paryż i Berlin, napisano, że współpraca Unii z Rosją mogłaby objąć takie obszary jak walka z terroryzmem, z COVID-19, klimat, energię czy umowę nuklearną z Iranem. Bruksela, Przemysław Lis, Polskie Radio. Rząd zachęca farmaceutów do tworzenia punktów szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Do tej pory taką chęć wyraziło prawie 500 aptek w całej Polsce. Sama procedura utworzenia takiego punktu szczepień jest bardzo prosta, przekonuje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nabór ma charakter otwarty i ciągły. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Wystarczy przesłać tylko w formie elektronicznego oświadczenia, zgłosić się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Regionalnego i mamy sprawę załatwioną i taki punkt w aptece powstaje. By do szczepień przekonać nieprzekonanych, rząd uruchamia Narodową Loterię. Od lipca będzie można wygrać m.in. atrakcyjne nagrody pieniężne i samochody. Każdy z uczestników loterii będzie miał 4 szanse na wygraną. Szwedzi w euforii, Polacy rozczarowani, bo nasza przygoda z euro wczoraj dobiegła końca. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek powiedział, że sportowo zawiedliśmy, a on bierze odpowiedzialność za całokształt. Mimo braku awansu do 1/8 o pracę może być spokojny trener Paulo Souza. Pociągnął za sobą zawodników, ja takiego zgrupowania pod względem przygotowania, jakości i nawet tego, cośmy robili na boisku. Jak żeśmy grali, to wydaje mi się, to była drużyna troszeczkę inna, która grała inaczej, niż byliśmy do tego przyzwyczajeni. Już we wrześniu reprezentacja Polski rozpocznie eliminację do mundialu w Katarze w przyszłym roku. Prezydent Andrzej Duda podziękował zespołowi Śląsk za podtrzymywanie polskości i tradycji. W Koszęcinie wziął udział w koncercie z okazji stulecia powstań śląskich. Podkreślał, że zespół jest nierozerwalnie związany zarówno z Polską, jak i ze Śląskiem. Jesteście Państwo wpisani, głęboko wpisani w to stulecie powstań śląskich i w tą polskość śląska. Polskość śląska i śląskość Polski. Z całego serca za to dziękuję. To jest ogromnie ważne dzieło. Dziękuję za to, że zespół Śląsk pokazuje to ludzkie bogactwo, to bogactwo tradycji, to wielkie spadkobranie, które tutaj z pokolenia na pokolenie następuje. Prezydent wziął także udział w uroczystości nadania lotnisku w Pyrzowicach imienia Wojciecha Korfantego, przywódcy III Powstania Śląskiego. Ważna informacja dla kierowców. Działa już nowy system poboru opłat drogowych e-toll. Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich. Kierowcy samochodów osobowych z nowego rozwiązania będą mogli korzystać na odcinku autostrady A2 między Koninem i Strykowem i A4 Wrocław-Sośnica. Do końca roku znikną bramki autostradowe, a nowy system usprawni ruch, mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Kierowca, który sobie ściągnie aplikację, zarejestruje się, to w tym momencie już od dzisiaj jemu też bramki będą otwierały się i nie musi zatrzymywać się na innych pasach, żeby uiścić opłaty. Więc to jest wygoda dla tych, co na dzień dzisiejszy nie mają wiatola, to chcą, mogą zdalnie, nie trzeba tam nigdzie chodzić, bo może ściągnąć aplikację, może zarejestrować się zdalnie, może zasilić zdalnie i jechać. Zarejestrować można się także na stronie internetowej systemu e-toll. Władze Wielkiej Brytanii ograniczają reklamy niezdrowego jedzenia w telewizji i internecie. By walczyć z otyłością głównie u dzieci, będzie zakaz reklam promujących posiłki o dużej zawartości tłuszczu, soli czy cukru w godzinach od 5.30 rano do 21.00. Obecnie w Wielkiej Brytanii 1 na 3 dzieci kończących szkołę podstawową ma nadwagę lub jest otyłe. Komplikacje zdrowotne z tym związane kosztują służbę zdrowia 7 miliardów funtów rocznie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kara jest surowa. To 8 lat więzienia, grzywna 20 tysięcy złotych i naprawa szkody w wysokości ponad 2 800 tysięcy złotych na rzecz banku i około 9 tysięcy na rzecz firmy Servo. W uzasadnieniu wyroku sędzia Jarosław Leszczyński odwołał się do zeznań Adama K., które były głównym dowodem w sprawie. Przyjaciel Łuczaka i były policjant Adam K. został już skazany w odrębnym procesie jako jeden ze wspólników w Skoku Stulecia. Taki wręcz finezyjny plan porwania tego bankowozu został opracowany i Grzegorz Łuczak brał w tym udział. Czy można dać wiarę skazanemu teraz Adamowi K.? No w ocenie sądu można, bo potwierdzenie było w zeznaniach żony i jego teściów. Świadkowie z firmy potwierdzili też pewne elementy, o których mówił. Zdaniem obrony, która będzie wnosić apelację, te zeznania są nic nie warte. Już w mowach końcowych adwokaci podkreślali, że w sprawie brakuje dowodów. Dziś to stanowisko podtrzymał adwokat Jakub Jędras. W tym postępowaniu pan Adam nie dość, że był zobowiązany do omówienia prawa, to nadal miał interes w tym, żeby kontynuować te swoje zdania w tym kierunku, z uwagi na to, że toczył się proces przed Sądem Najwyższym w zakresie, oczywiście skrótowo, uzyskania przez niego tego statusu małego świadka koronnego. Jednocześnie w tym postępowaniu występowali inni współoskarżeni, którzy nie skorzystali z tego dobrodziejstwa, byli zobowiązani do omówienia prawdy pod rygorem odpowiedzialności karnej i kompletnie nie potwierdzili wersji pana Adama K. Wymyślony przez Łuczaka plan mocno odbił się na sytuacji firmy ochroniarskiej. Musiała zwolnić 3/4 załogi i spłaciła bankowi prawie 5 milionów złotych. Jej prezes Jarosław Kur uważa, że nieodnalezione pieniądze są nadal w rękach skazanego, a prokuratura nie spełniła swojej roli. Łuczak za coś musiał żyć za granicą. Na pewno nie handlował żadnymi warzywami, owocami. Te pieniądze się pojawiają na rynku, bym tak to określił. Natomiast no, niestety cały czas prokuratura zbywa tą sprawę w sposób taki, że nie jest zainteresowany już odnalezieniem pieniędzy. Są sprawcy i uważają to za wielki sukces. W sądzie nie było dziś reprezentacji poznańskiej prokuratury, która jest oskarżycielem publicznym w tej sprawie. Jak mówi jej rzecznik Łukasz Wawrzyniak, decyzji o apelacji jeszcze nie podjęli. Sąd podzielił argumenty zawarte w akcie oskarżenia, a także przytoczone na poparcie winy i sprawstwa oskarżonego przez prokuratora dowody. Wyrok jest analizowany. Prokurator referent będzie musiał jeszcze przedstawić swoje stanowisko. Łuczak był w dniu skoku wspólnikiem w firmie ochraniającej konwój. Po napadzie zniknął i odnalazł się ścigany listem gończym na Ukrainie, gdzie miał się leczyć na depresję. Okoliczności kradzieży ujawniło śledztwo prokuratury. Krzysztof W., który zatrudnił się kilka miesięcy wcześniej w firmie ochroniarskiej jako konwojent pod fałszywym nazwiskiem i ze zmienionym wyglądem, odjechał spod banku z 8 milionami złotych. Zagłuszył sygnał monitorujący GPS i porzucił samochód w lesie, a łupem miał się podzielić ze wspólnikami. Skradzionych pieniędzy do tej pory nie odnaleziono. Wszystkie te informacje na temat słynnego napadu w Stulecia zebrała dla Państwa Magdalena Dąbek. Yeah. same point of view, you do, but I'm insane. It's not sane. It's not sane. Zespół Blind Melon. Zapraszamy do Trójki, 22 minuty po 18. W Homlu na wschodzie Białorusi rozpoczął się proces znanych liderów tamtejszej opozycji. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób, w tym ikona białoruskiej opozycji i kandydat na prezydenta w 2010 roku Mikoła Statkiewicz oraz popularny opozycyjny bloger Siergiej Cichanowski, mąż przebywającej na emigracji liderki białoruskiej opozycji Swietłany Cichanowskiej. O szczegółach Michał Strzałkowski. Proces 6 liderów białoruskiej opozycji odbywa się nie w budynku sądu, ale w homelskim areszcie, w którym przebywają na co dzień wszyscy oskarżeni. Zgodnie z białoruskim obyczajem zakuci w kajdanki podsądni zostali umieszczeni w metalowej klatce. Na rozprawę nie wpuszczono ani niezależnych białoruskich dziennikarzy, ani korespondentów mediów zagranicznych. Również dyplomaci kilku europejskich krajów, którzy regularnie obserwują procesy działaczy opozycji, musieli zostać za drzwiami. Wszystkich obserwatorów wyproszono z sali zaraz po tym, jak oskarżeni zajęli miejsca w swojej klatce. Mikoła Statkiewicz zdążył tuż przed rozprawą krzyknąć jeszcze „Niech żyje Białoruś”. Natomiast Siergieja Cichanowskiego zmuszono do zdjęcia bluzy w kolorach kojarzonej z antyłukaszenkowską opozycją historycznej biało-czerwono-białej białoruskiej flagi. Choć sądzonych jest dziś w Homlu także czterech innych opozycjonistów, Ihar Łosik, Arcjom Sakał, Dmitry Papoł i Ładzimir Cichanowicz. Uwaga świata skupia się głównie na Cichanowskim, bo to mąż najważniejszej pozostającej na wolności liderki opozycji, Swietłany Cichanowskiej. Ona sama uważa, że proces jej męża to polityczna zemsta Aleksandra Łukaszenki. 29 maja ubiegłego roku Siergiej Cichanowski został zatrzymany podczas akcji zbierania podpisów pod moją kandydaturą w wyborach prezydenckich. Nasze dzieci od ponad roku nie widziały ojca. 5-letnia córka zapytała dziś, czy tata jeszcze żyje. Jej 11-letni brat odpowiedział jej, tata jest zakładnikiem reżimu. Ale Siergiej to twardy człowiek, reżim go nie złamał. Jest tak samo pewny swoich reakcji, jak kiedyś na wideoblogu czy na politycznych wiecach. Siergiej Cichanowski był bowiem najpopularniejszym politycznym blogerem na Białorusi. Jego kanał wideo pod tytułem Kraj do życia oglądały regularnie setki tysięcy Białorusinów. Krytykował na nim największe bolączki białoruskiej rzeczywistości, kulejącą gospodarkę, wysoką korupcję i brak demokracji. Aleksandra Łukaszenkę nazywał zaś karaluchem. To dlatego na opozycyjne manifestacje Białorusini przynosili w ubiegłym roku kapcie, czyli najlepszą broń przeciwko karaluchom. Siergiej Cichanowski chciał sam startować w wyborach prezydenckich. Łukaszenka jednak wyraźnie przestraszył się rosnącej popularności niepokornego blogera. Nie zezwolono mu więc nawet na zarejestrowanie grupy inicjatywnej do zbierania podpisów pod kandydaturą. I właśnie dlatego do wyborów stanęła jego żona, Swiatłana. Samego Cichanowskiego zaś zatrzymała milicja, wyjaśnia dyrektor telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska. To była taka prowokacja w Grodnie przeprowadzona. Taki bałagan zrobił się wokół niego na wiecu. Ale ponieważ to było filmowane, widać, że on nie brał w tym udziału. No ale niemniej i tak go zamknięto. Cichanowskiego najpierw oskarżono o napaść na milicjanta, a potem o przekręty podatkowe. Przeszukujący jego mieszkanie milicjanci mieli bowiem rzekomo znaleźć ukryte za jego kanapą zarobione na czarno niemal milion dolarów. Ale po wyborach prezydenckich, gdy okazało się, że Białorusini masowo wyszli w sierpniu protestować na ulicę, uznano przebywającego od ponad 2 miesięcy za kratami blogera za ich organizatora. Takie same zarzuty postawiono także innym sądzonym dziś opozycjonistom. Grozi im nawet po 15 lat więzienia. Tymczasem Swiatłana Cichanowska, jeszcze 2 lata temu pracująca w domu tłumaczka z języka angielskiego, przebywa na uchodźstwie na Litwie. Zdaniem Agnieszki Romaszewskiej, Aleksander Łukaszenka, który nie tylko wyeliminował z wyborów Siarhija Cichanouskiego, ale także innych męskich kontrkandydatów, popełnił wielki błąd. Jestem przekonana, że tutaj zadziałał też jego taki wrodzony antyfeminizm. On kobiet nie szanuje specjalnie, nie lubił. I on uważał, że sprytnie bardzo wymyślił, bo o proszę bardzo, nie jest tak, że nie wszystkich zarejestrowałem. Proszę bardzo, ta Cichanouska. I w ten sposób jakby wyhodował sobie największą przeciwniczkę. Dlatego obserwatorzy spodziewają się, że obecny proces skończy się skazaniem Siarhija Cichanouskiego na wieloletnie więzienie. Mąż liderki białoruskiej opozycji pozostanie więc zapewne zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki. Michał Strzałkowski opowiadał Państwu o całej sprawie, której będzie się cały czas przyglądał. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel two

ta prawda. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, w niej Red Hot Chili Peppers. Za 18 minut 19. Reportaż w Trójce. Jutro mija 45 lat od protestów robotników w Radomiu. To był też czas organizowania pomocy dla poszkodowanych rodzin, czas ludzkiej solidarności i rodzenia się opozycji w Polsce. Radom pamiętam silny, tak śpiewał Jan Krzysztof Kelus, który brał udział w akcjach pomocy prawnej i finansowej dla represjonowanych. Wśród kurierów KOR-u, którzy jeździli z pieniędzmi do Radomia, znalazła się też jego żona, Urszula Kuba Sikorska. Zapraszam na reportaż Ballada o szosie E7 Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach gminy, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków, pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Ta ballada naprawdę opowiada rzeczywistość tamtego czasu, którą Jan Krzysztof Kelus tak pięknie opisał. Mirosław Chojecki. Janek ze swoją żoną jeździli do tego Radomia. Kuba jeździła zwykle w soboty, wracała stamtąd jakby z daleka. Pamiętam dobrze to jej powroty, każdy z nas wolał jeździć niż czekać. Ta moja żona jest taka drobna, czasem jest całkiem trudno uwierzyć. Zaczęło się to wszystko na jesieni, kiedy wróciłem do miasta. No i nagle dowiedzieliśmy się, że jest możliwość bezpośredniej formy pomocy dla tych ludzi z Radomia. Konrad Bieliński, nasz przyjaciel, zrobił nam propozycję. Ja już byłem po studiach, po socjologii, oboje żeśmy studiowali socjologię. Miałem stypendium doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk. Spytaliśmy, kto to prowadzi. Powiedział nam, że taka dwójka ludzi. Romaszewscy, Byszek i Zosia Romaszewscy. Dostaliśmy pierwsze adresy, pieniądze, które trzeba było tym ludziom zawieźć. Był chłopiec, kilkunastoletni, chyba tak 16 miał, który wracał ze szkoły specjalnie, taki troszkę nie do końca intelektualnie sprawny, ale wszedł w sam środek tej awantury. Złapali go, ta ścieżka zdrowia, pobili, nic nie mówił, to oni go tłukli tak, że jak ja tam dotarłam, on miał w rękach i w stopach kompletnie zdarte paznokcie. Ale nie, żeby on zdarł, tłukli go pałami. Tak, go pałami tłukli po prostu. To się tyle miesięcy nie chciało go iść, także trzeba było jakiegoś chirurga załatwiać, bo nasz przyjaciel Wicio Tuszko, lekarz, który taki młody, świeżo upieczony, który tam ze mną pojechał, powiedział, że on czegoś podobnego nawet sobie nie wyobraża. Ten chłopak bał się tak, że po prostu każde wejście do domu, to on był pod łóżkiem i się moczył. No. Jak już tam człowiek raz pojechał i zobaczył tych ludzi, to już nie sposób było jakby się z tego wypisać. Tam ludzie strasznie bici byli. Agnieszka Romaszewska. Moja matka wspominała, że ona jeszcze na jesieni oglądała plecy człowieka, który był tak strasznie zbity, one były jeszcze ciągle sine od czerwca. To były te tak zwane ścieżki zdrowia. A potem już mama poprowadziła tak zwaną kartotekę radomską, czyli jak ktoś jeździł do Radomia, tam odwiedzał represjonowanych, czy przywoził informacje, zawoził pieniądze, przywoził adwokatów, informacje też o kolejnych rodzinach podawane, żeby do nich dalej dotrzeć. Jak to mój tata wspominał, w jego Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk to nawet pierwszy sekretarz dał na tę pomoc. Jak to było, to o Radomiu, jak o procesach mówią już brzeskich. Znowu jesteśmy dla nadmiasta, co też tam słychać o Romaszewskich. Wszystkie piosenki Kelusa, jak je wszystkie znam na pamięć, a do dziś je znam. Łącznie z takim kawałkiem, siądę se pod dębem i włączę tranzystor. Tak jak on słucha Wolnej Europy właśnie, a tu zagłuszaczki, poryk i sam się w kieszeni otwiera scyzoryk. Tak, rewolwer, dynamit i obsesja czysta miało być o jeżach, nie o komunistach. To piosenka o jeżach z kolei. Janek pisał muzykę nie tylko do swoich ballad czy wierszy. Jednym z jego ulubionych autorów był na przykład Staszek Barańczak, którzy tak doskonale opisywali ówczesną Polskę, która nazywała się PRL. Pytania, których nie zadam na trochę długich przyjęciach, spotkania starych znajomych. Cześć Marku, powiedz, co robi naprawdę filozof w cenzurze. Życie jest, bracie, życie, a tam czysta, nieczysta, zamiast 4800 na rękę 8400. Ludzie, no wiesz, jak jest z ludźmi, praca, no wiesz, jak jest w pracy. Przepraszam, zaraz tu przyjdę, popilnuj kieliszka na tacy. Tata był wielkim wielbicielem Janka twórczości. Marek mówił coś o Heglu, już dokładnie nie pamiętam. I naprawdę żal mi Marka, że pracuje jako cenzor i zabija ludzkie myśli jak zwierzęta. One były tak niesłychanie życiowe i takie wklejone w ten ówczesny czas. Popilnuję wam kieliszków, chociaż nigdy nie wrócicie. We mnie też się coś zmieniło, już nie piję tak jak piłem. Ktoś zapytał się, co robię, wciąż w tym samym instytucie. Nikt nie spytał, czy po drodze coś zgubiłem. Janek Kelus i Urszula Sikorska, czyli Kuba, mieszkali na Raszyńskiej, więc tu niedaleko rodziców, plus właśnie zaczęli jeździć do Radomia. Potem zresztą również w Biurze Interwencji współpracowali. Oni mieli dwa psy, pamiętam wtedy, Stasiaka i Robaka. Jeden był żółty, drugi czarny. I oni z nimi przychodzili, Janek z nimi często przychodził do nas. No i jeździli na te pszczoły, on też łaził po drzewach, bo zarabiał w ten sposób, że zbierał pędy sosny, jak na terpentynę, czy na co tam się to zbiera, nie wiem dokładnie, ale wiem, że to alpiniści, bo on też się trochę wspinał, więc on na tym zarabiał na życie. To chyba była pasja Kuby głównie, żeby założyć pasiekę i oni w końcu założyli taką wędrowną. Rozumiem, że przewozili te ule i je rozstawiali gdzieś to tam. Na Jurze Krakowskiej babienne są skały, Wisełka jest biała i Leszek był biały. I białe są plamy na mapach i słonie, i biała twarz ojca, gdy ktoś do drzwi dzwonił, gdy nie możesz usnąć. Wyobraź sobie śnieg, białe mgły nad rzeką, kwiat wiśni. No tak mi się ułożyła biografia. Jakiś czas spędzony w więzieniu. Miałem w zasadzie jasność sytuacji, że taki typowy wzór kariery w nauce jest w zasadzie przede mną zamknięty. Poprzednie doświadczenia to tak zwanej sprawie Taterników. Próbowaliśmy przemycać książki drukowane przez Kulturę Paryską przez Tatry. Wyglądało to bardzo romantycznie, całkiem jak powtórka z, nie wiem, z Akowskich Kurierów. No ja i moja żona Urszula, tak zwana Kubą prawie od dzieciństwa. Sami byliśmy tacy początkującymi taternikami. Niestety książki są strasznie ciężkie. A my tacy nie jesteśmy szerpami, w związku z tym to była chyba jedyna sytuacja w naszym życiu, że musieliśmy dokonać okrutnej selekcji. Pamiętam, że kilka egzemplarzy zostawiliśmy na wieczny odpoczynek na środku Czarnego Stawu. A te wszystkie ważne książki jednak jakoś żeśmy tam przydźwigali, w nocy zresztą. No pierwsza ta moja wycieczka to mogła się całkiem niedobrze skończyć, bo wyjechałem z lawiną spod rysów. Dotąd nie wiem, dlaczego się nie zabiłem. A najważniejsze to było to, że po przywiezieniu do Warszawy i przeczytaniu, ale takim szybkim, to można było te książki rozprowadzać innym. Na Wydziale Socjologii, Historii. I dlatego ja potem miałam szansę stworzenia takiej podziemnej biblioteki dla uczniów szkół licealnych w Warszawie i studentów. To było sporo, bo to było ze 200 osób. Nosiłam te książki po Warszawie, bo nie mogłam je w jednym miejscu trzymać. Wiedziałam, że to jest bardzo ważna sprawa dla młodego człowieka i dla jego rozwoju i chyba tak było. No bo tak, naprawdę. Ja już tych pierwszych Kuby czytelników to miałam okazję poznać na Białołęce jako internowanych, czyli literatura im się przydała najwyraźniej. No tak, no tak. Blędził raz fizyk, teoretyk, że się kurczy z biegiem lat, czas jak twarz kobiety, jak tu orzec, czy fizycy się mylą. Dla mnie jest ekspertem Bart, stary dziwkarz Wilon. Czemu tak, czemu tak, nie starcza dni, nie starcza nam lat. I to jest historia z czasu strajków studenckich na uniwersytecie w 81 roku. To się zapraszało, a to prelekcje, a to jakiś bardów. No i jedną z osób zaproszonych był Janek Kelus. Na razie się nie wybiera, powiedział. No, jeszcze za krótko trwa wszystko. Nie pamiętam, ile to minęło tego strajku, tydzień czy dwa, bo to długi był bardzo strajk. No i któregoś razu pojawia się przy bramie jakiś gość z gitarą. Przychodzi tam straż odpowiednia do dyżurnego, nasza strajkowa, i mówi, że jakiś gość z gitarą przyszedł, powiedział, że jest Kelus i że on chce tu śpiewać. No i wtedy śpiewał też właśnie na uniwersytecie. Może to, co było, może to, co jest, może to, co będzie, się przyśni. Teraz po latach opowiadałam Jankowi, bo ja czasem przeglądam internet, tylko nie pamiętam, która to była rocznica właśnie Radomia, ale tam na końcu ktoś śpiewał Janka piosenkę o Radomiu. I na końcu ten chłopak, bo on tak teraz się śpiewa, trochę deklamuje, trochę mówi, wyśpiewał swoje i na końcu, patrząc na tych młodziaków, którzy tam było, gdzie wtedy byłeś? Powiada. Gdzie wtedy byłeś? Gdzie byłeś wtedy? I taka cisza. I te dzieciaki, no, tak sobie pomyślałam, kurde, no dobra, że zrobiłeś tą piosenkę, że jednak to jest ważne. Ten się śmieje ze mnie, bo uważa, że o czym ja mówię, to już było, minęło, ale ta piosenka to było coś bardzo ważnego wtedy. No. Czyli to są te owoce może, nie? Czerwony Radom, pamiętam siny. I co odpowiem, gdzie wtedy byłeś? Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Ballada o szosie E7. I to wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Olga Szućko, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. If you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. Running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through.